per diktátor. A Bünti. Mondjuk el az előadót, jó? A Rapper Diktátor című számot fogja énekelni, ki? Jágjál, Péter. 2030-ban játszódik ilyen óta, már 30 évvel tett, 2000 óta. A Jager Vitéz Péter régen ott van már a csúcson. Én ügyes vagyok, nem fogom elveszíteni a kulcsom. És nem csak zeneileg vagyok én ilyen sikeres. Jól tartom magam, a lábam nem viszeres. És te hatalommal rendelkezem Magyarországon. Én irányítok mindent, virágom, virágom. Te hatalmú diktátor, ez lett belőlem. Omladozik, értem, az ellenkező nem. Neked itt nem lesz beleszólásod, neked itt nem lesz szabad. Mert ha rossz vagy, akkor rágít téged fültöbön ragad. És akkor lesz, nem ulas, utaságot ne ugas. Amire kérlek azt, hogy ellenállás soha nem utas. Én egy személyben esetlen a törvényhozó, a végrehajtó, a bírói hatalmat. Há-há-há, jutalmat kapok, érte? Valaki mérte? Há, miért te legyél itt az első számú irányító ember? Miért ne? Nekem senki beugatni nem mer. Hiszen én válasz vagyok, ráadásul mindenhez értek. Örülök, hogy diktátornak felkértek. Meg volt a választás, én nyertem egyből. Mit hittél, hogy a hatalmat gyakorolom kegyből? Feloszlattam az országgyűlés, betiltottam a pártokat, így mindenki boldog, és mindenki mártogat a nép érdekeiért. Bátran kiállok, a buszvezető örül, ha a buszra felszállok. A népszerű rapper végre hatalomra jutott. Hálás szavaimban mindenkinek jutott. Köszönöm népem, hogy megválasztottatok. Fognak most így születni törvények és dalok, diktatúra. Ha nem tetszik túra, lesz neked a túra. A szűz vizén át, ez a tortúra. Remélem nem találok felkelőket. Na mit szól a nép? Hallgassuk meg őket. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Egy rapper diktátor mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy tartod itt a frontot. És a vállainkról leveszel minden gondot. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Egy rapper diktátor mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy tartod itt a frontot. És a vállainkról leveszel minden gondot. Már nem kér a néző minden megadtam. Nekik pedig nincsenek is sokan. A Jager vizés vettük egyedül én. Mindenki számíthat rám. Én vigyázzok, hogy nehogy félre nyeljem a teám. Barom népszerű, már a rapper diktátor, aki okos, aranyos, erős, szép és ráadásul bátor. Mindenki kormányzó úrnak szólít. Kormányzok, zenélek, a munka mindig szólít. A rádióban mindig a dalaimat nyomatják a kormányzó urai. Több millióan hallgatják, ha valaki szólni kíván, mit gondol erről. Nekem ez nem kétséges, de most végre minden eldől. Köszönöm a szót, végre én is szólhatok. Gyönyörű beszédemmel a népre ráhatok. A Jager Vitéz van ural, mondd el jó ezt nekünk. Jager Vitéz Péter, kurvára szeretünk. És köszönjük, hogy aranyosan irányítasz minket. Ha felmerülnek kérdések, te döntöd el mindet. És így kurvára örülünk, hogy nem szólhatunk bele. Veled vagyunk, Jági Vitéz, he-he-he-he. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Egy rapper diktátor mindenkit megillet. Köszönjük, Jági, hogy tartod itt a frontot. És a vállainkról leveszel minden gondot. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket. Végre egy aranyos tömeggyűlés. Mindjárt jön a kormányzó, reggelni fog. És beszámol dicső terveiről minékünk. Mindjárt megtudod, te foszok, hogy ezzel mit értünk. A Vitéz úr eddig is hatalmasat alkotott. Köszönöm költségvetésből, kurva jól gazdálkodott. Semnek fordán, jaj de jó kedvűen adózunk. Meglátjuk a Vitéz urat, tapsolunk és hahozunk. Az inflációs rátát visszaszorította. Fejből rapper, nincs előtte kotta. Nini, a tank tetején érkezik a Jager. Ha valaki beszól neki, annak irány a láger. De a Jager Vitéz Pétertől senki nem áll távol. Tömeg közé kacsint a rapper diktátor. Szevasztok emberek, itt vagyok ismét. Hogy mi forog ma kockán, nehogy a szintos kristét. Minden nap egy új lehetőség fel a fejjel tétás. Az élet mindig szorogok, kiért tudom meg békás. Én nem állok meg, soha mindig a legjobbra törekszem. Akkor is mutat újat, ha majd valamikor megrekszem. A jövőről még én se tudhatok mindent. De optimista vagyok, és érzek egy inger. Közönség újjong, és nagyon tetszik neki. A színpadon ugrál a Jager Vitéz Peti. Köszönjük, Jági, hogy irányítasz minket! A nép hangját megcsináltatok! Kipasoljuk le a gondot, itt a fontos, ők a várainkról, leveszem minden gondot. Szégyen Jági, hogy irányítasz mindent! Mindenkit megillet. Kipasoljuk le a gondot, itt a fontos, és a várainkról, leveszem minden gondot. Szégyen Jági, hogy irányítasz mindent! Diktátor, mindenkit megillet. Hány hangja van ennek a filmnek? És a várainkról, leveszel minden gondot. Köszönjük, Jági, hogy irányítod minket. Köszönjük, Jági, hogy irányítottál minket. Én szerintem cseréljük az alkeszcsák, ezt többet nem hangozhat el. Ez a mi számunk. Ez a mi bűntünk. Köszönjük, Jági. Fölegem, felvénked még egyszer. Így jó, hogy van. Hány perc a felvétel? Hát igen, nem egy rádióverzió, 5 perc 46.